dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał? Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 lipca. Jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wielka strata dla polskiej kultury, tak pisze prezydent w depeszy kondolencyjnej po śmierci Julii Hartwig. Turcja oddaje hołd ofiarom nieudanego zamachu stanu sprzed roku. W Ankarze zebrał się parlament. Hiszpanka najlepsza na Wimbledonie. Garbinie Muguruza wygrała tenisowy turniej w Londynie. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki. Prezydent oddał hołd Julii Hartwig. Poetka, eseistka i tłumaczka zmarła w Pensylwanii, miała 95 lat. W depeszy kondolencyjnej na stronie prezydenta czytamy, że jej odejście jest wielką stratą dla polskiej kultury. Andrzej Duda pisze, że poetka była mistrzynią liryki subtelnej i wyciszonej, a jednocześnie mocno osadzonej we współczesnym świecie. Wspomina też opozycyjną działalność poetki. Julia Hartwig zadebiutowała w 1936 roku wierszem w międzyszkolnym piśmie literackim. Jej pierwszy tomik poetycki ukazał się w 1956 roku. Dorobek literacki Julii Hartwig obejmuje kilkanaście zbiorów poezji i prozy poetyckiej oraz monografie, eseje, tłumaczenia, a także książki dla dzieci. W PRL-u Julia Hartwig była działaczką opozycji demokratycznej. W styczniu 1976 roku podpisała memoriał 101 przeciwko planowanym zmianom w konstytucji PRL. W 1989 roku była członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym Solidarności Lechu Wałęsie. Nożownik z Hurgady przyznaje, że jest wyznawcą ideologii dżihadyzmu. Egipski student wczoraj zaatakował nożem turystów w kurorcie, zabił dwie Niemki, ranił dwie inne osoby, po czym przedostał się na teren sąsiedniego ośrodka, gdzie zadał rany kolejnym dwóm osobom. W trakcie przesłuchania powiedział, że jest wyznawcą ideologii dżihadyzmu, pisze AFP, powołując się na źródła sądowe i Służby Bezpieczeństwa Egiptu. Sprawca ataku przebywa w areszcie w Kairze. Dziś MSZ Niemiec potwierdziło, że w ataku zginęły dwie niemieckie turystki. Wśród rannych jest obywatelka Czech, Rosjanka i dwie obywatelki Armenii. Po ataku w Hurgadzie wzmocniono środki bezpieczeństwa. Ulice tego popularnego egipskiego kurortu są patrolowane, a przed hotelami stoją funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. W Ankarze nadzwyczajne posiedzenie parlamentu Turcji z udziałem prezydenta to w rocznicę udaremnienia próby wojskowego zamachu stanu. 15 lipca został ogłoszony świętem państwowym. Wieczorem w wielu miastach planowane są prorządowe demonstracje. Pucz miał obalić władzę prezydenta Recep'a Erdoğana, ale po kilku godzinach poniósł porażkę. W zamieszkach i starciach zginęło od 270 do 350 osób. W kolejnych tygodniach po puczu tureckie władze wprowadziły nadzwyczajne, ostre restrykcje. Z pracy masowo zwalniano osoby, które uważano za zwolenników domniemanego przywódcy puczu, islamskiego duchownego Fethullaha Gulena. Wśród 150 tysięcy osób wyrzuconych z pracy byli żołnierze, policjanci, sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy, a nawet nauczyciele i aktorzy. Vural Tantekin stracił pracę w teatrze, teraz pracuje w restauracji. Zawsze marzyłem, żeby umrzeć na scenie, a skończyłem smażąc kropsiki w restauracji. Zabawne, że w teatrze czy w kinie grałem niemal każdą rolę oprócz kucharza i kelnera, którymi teraz jestem. Unia Europejska wypomniała prezydentowi Erdoğanowi, że tak wielkie czystki są raczej przejawem politycznej zemsty opozycji. Turecki ambasador w Polsce Tunç Ugdul mówi mi jednak, że wszyscy zwolnieni wspierali wrogą wobec kraju organizację Gülen'a. Oni zdołali stworzyć równoległą strukturę państwa w administracji, walczyli o to całe dekady i zdołali na różne sposoby umieścić swoich ludzi w służbie publicznej. Mieli wiele osób w tych instytucjach, ale przecież żaden demokratyczny kraj na świecie nie może pozwolić sobie na taką równoległą strukturę państwa. Wczoraj poinformowano o zwolnieniu kolejnych 7 tysięcy osób, które miały być związane z ruchem Fethullaha Gülena. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pod Grunwaldem znów wiktoria. Wojska polsko-litewskie pokonały Krzyżaków. W inscenizacji bitwy z 1410 roku brało udział około 1000 rycerzy. Historyczne widowisko oglądało 60 tysięcy osób. Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i twemu bratu śle przez nas, heroldów swoich, te dwa oto miecze, w pomoc do zbliżającej się walki. Dzięki Bogu w wojsku naszym na orężu nie zbywa. Rągiew Mazowiecka, księcia Janusza. Jesteśmy bardzo ciężko zbrojni. Powrót strzelców, znowu naprzód, szlagiem. W Stembarku może powstać nowe Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Projekt opiniuje Ministerstwo Kultury. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Tomasz Gorazdowski, sport. Kolarze w Tour de France jadą, do mety zostało im coraz mniej kilometrów, ale o tym, kto wygrał, co wydarzyło się na trasie za 2 godziny. Na razie mamy złoty dzień. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska zdobyły w Salonikach złoty medal żeglarskich mistrzostw świata w klasie 470. Nigdy wcześniej w tej klasie nasze żeglarki nie odniosły takiego sukcesu. A na wodzie generalnie dziś było bardzo dobrze. Czwórka, Głazunow, Kuleta, Barniak i Grzybowski wygrali finał kajakarskich mistrzostw Europy, które trwają w Płowie. Wcześniej 3 srebrne medale wywalczyły kajakarki. Beata Mikołajczyk w K1 na 1000 metrów, Karolina Malkiewicz i Julia Lis w K2 na 1000 oraz czwórka na dystansie 500 metrów. Mikołajczyk, Włodarczyk, Pułamska i Kołodziejczyk. Teraz najważniejsze rozstrzygnięcia w tenisie. Rozstawiona z 14 Garbine Muguruza pokonała w 2 setach Amerykankę Venus Williams. Oczywiście chodzi o rozstrzygnięcie w Londynie, w Wimbledonie. To pierwsze zwycięstwo Hiszpanki w Londynie i dopiero drugie w karierze w Wielkim Szlemie. Jutro na kort w walce o zwycięstwo wyjdzie Roger Federer. On może zostać drugim tenisistą w Open Airze po Biernie Borgu, który wygra wielkoszlemowy turniej bez straty seta. Jutro Federer zagra z Ciliczem. A właśnie teraz na kort, by grać o zwycięstwo w turnieju, wychodzą męskie deble. Austriak Oliver Marach i Chorwat Mate Pavic, a naprzeciwko nich Brazylijczyk Marcelo Melo i Łukasz Kubot. Wimbledon zawsze był takim moim lepszym turniejem, bo jako młody chłopak oglądałem mecze na trawie i pamiętam, jak zawsze w drugim tygodniu wyklepane te miejsca nie tylko z tyłu kortu, ale też przy siatce, czyli zawodnicy, którzy grali serwis volley typu Patrick Rafter, czy Richard Krajicek, czy Stefan Edberg, czy Boris Becker. To był super oldschoolowy tenis i pamiętam, jak oglądaliśmy wszyscy wspólnie w domu te półfinały czy finały na Wimbledonie. Zawsze chciałem na takich kortach rywalizować. Dzisiaj mam taką szansę. Wierzę, że wyjdę na kort i będę walczył od pierwszej do ostatniej piłki. No i zobaczymy, co będzie dalej. No otóż to zobaczymy już niedługo. Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedesa wygrał kwalifikacje przed wyścigiem o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To 67. pole position w karierze Brytyjczyka. Tylko raz więcej z pierwszego pola ruszał Niemiec Michael Schumacher. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Nadchodząca noc prawie wszędzie pogodna, jedynie na południu i wschodzie początkowo zanikające opady deszczu. Na wschodzie i w Karpatach możliwe również burze. Będzie od 8 do 11 stopni, a jutro niedziela początkowo słoneczna, potem na Pomorzu, na wschodzie kraju i w Karpatach słabe opady deszczu, niewykluczone też burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zerwij z limitami. Teraz możesz. W T-Mobile masz nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet bez limitu danych. Za 30 zł miesięcznie w ofercie rodzinnej. Kiedy coś robisz, rób to bardziej niż inni. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Emocje budzą się nocą. Puste ulice i całe miasto dla Ciebie. Nocne jazdy 19 i 20 lipca w salonach BMW. Sprawdź wyjątkowe oferty i doświadcz jazdy testowej jak nigdy dotąd. BMW. Radość z jazdy.

myślę, że nie powinno być zaskoczeniem, że w te nasze sobotnie popołudniowe spotkania tyle klasyki polskiej muzyki, ponieważ tak przecież spotkaniem z nią kończy się każdy z koncertów trasy Męskie Granie. Nie inaczej jest w tym roku. Występy orkiestry chwilę po północy, około północy, zamykają już kilkugodzinny festiwal polskiej muzyki. Zamykają, no właśnie, przejściem przez to, co zdarzyło się w polskiej muzyce w ostatnich latach. Latach nam bliższych i tych już całkiem odległych. W ubiegłym roku z repertuaru Manamu Lipstick on the Glass, w tym roku właśnie ten utwór Raz, Dwa. Myślę, że to też dobry początek dzisiejszej audycji. Utwór poniżej 2 minut. Dużo by nam się takich przydało, żeby zagrać jak najwięcej muzyki, pomieścić jak najwięcej opowieści oraz oczywiście rozmów ze znakomitymi gośćmi. Katarzyna Nosowska powinna być tutaj przy naszym trójkowym stanowisku za mniej więcej kwadrans. A tak jak obiecywałam w ubiegłym tygodniu, obok muzyki tej, która dzieje się tu i teraz, a więc naszych znakomitych gości i tych, którzy występują na Męskim Graniu, nie zapominamy o tym, że muzyka dzieje się też wszędzie, wokół. I wciąż ukazują się nowe płyty, albo zapowiadają się tak udanymi utworami jak ten. To jest kolejna odsłona płyty, która dopiero przed nami. Everything Now to będzie nowy album Arcade Fire. świeżo ujawniona czwarta odsłona nowej płyty zespołu Arcade Fire, albumu Everything Now, utwór zatytułowany Electric Blue. Myślę, że już nikt nie ma żadnych wątpliwości, jak bezwstydnie taneczni postanowili być Kanadyjczycy na swoim najnowszym albumie. Muzyka taneczna dobiega też ze sceny męskiego grania. Tam właśnie zespół Camp. Oni rozpoczęli dzisiejszy koncert. Wszystko zaczęło się punkt 17, a po 18 będą moimi gośćmi. Patrzę na to przepiękne, nieskazitelnie niebieskie niebo nade mną i nie mogę uwierzyć, jak męczyłam siebie i Piotra Stelmacha przez cały tydzień dobrodziejstwami współczesnej technologii i tego, co pokazywał mój telefon, jeśli chodzi o pogodę na weekend we Wrocławiu. Miała być delikatnie mówiąc nieciekawa, a jest po prostu wymarzona i taka też tutaj na Pergoli jest atmosfera bardzo spokojna, jeszcze trochę leniwa, ale oczywiście uważna, skierowana w stronę sceny. I patrzę na to wszystko z dość bezpiecznej jednak odległości i myślę, jak inny będzie to obrazek za kilka godzin, kiedy już tutaj zapanuje ciemna noc, na scenie orkiestra ze swoją pełną mocą, wspomagana jeszcze po pierwsze przez siłę repertuaru, a po drugie przez znakomitych gości, bo jak wczoraj ujawniliśmy w ofensywie, jednym z nich będzie Jan Borysewicz. Zatem przed nami dzisiaj wieczór pełen atrakcji. Mam nadzieję, że nie zabraknie ich także w tej audycji. Kolejna z nich, przynajmniej taką jest w moim subiektywnym odczuciu, to jest płyta, z którą nie rozstaje się od kilku tygodni. Wymarzona ścieżka dźwiękowa do dni takich jak ten, słonecznych, trochę leniwych, trochę szalonych. Dwupłytowe wydawnictwo Baby Driver, ścieżka dźwiękowa z tego filmu, wypełniona muzyką nieszukającą podziałów, będącą ponad nimi, trochę jak to, co dzieje się na męskim graniu i czasem przypominającą o urodzie niezapomnianych piosenek. Sounds funny, but I just can't stand the pain. And I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, then I borrowed. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Thank you. Jeśli będę teraz przez chwilę mówić chaotycznie, to tylko dlatego, że właśnie zjawił się pierwszy gość, ale mam nadzieję, że zdania pojedyncze i złożone mnie nie opuszczą i zamknę tę wypowiedź tym, że gorąco polecam ścieżkę dźwiękową filmu Baby Driver. Obok mnie już Katarzyna Nosowska. Kasiu, sprawdzę, jeszcze słyszysz dobrze się, czy halo, nie? Tak, tak, słyszę się. Dobrze, ponieważ tutaj właśnie mamy koncert Camp niedaleko. Właśnie ty dotarłaś na teren. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w roli co najmniej podwójnej. Właściwie zdecydowanie po prostu podwójnej. Najpierw gościnnie u Miłosza, na co się bardzo, bardzo cieszę, to już niedługo, a potem tradycyjnie z Hejem. Piękna tradycja, 25 lat. To prawda. Prosto z Jarocina? Prosto z Jarocina, było bardzo wzruszająco. Naprawdę rzuciło mi się to wzruszenie jakoś tak bez pardonu do gardła, bo dotarło do mnie naprawdę, że to minęło 25 lat i to dokładnie w tym miejscu zatoczyliśmy wczoraj pętlę. W Jarocinie się właściwie wszystko zaczęło i... No i dotrwaliśmy do tego momentu, co mnie bardzo przejmuje w zasadzie. Kasia, ja nie wiem, czy ten filmik z tamtego Jarocina jest jeszcze dostępny w sieci. Na pewno, takie rzeczy nie giną, niestety. One wracają po to, żeby nas gnębić po latach, prawda? Ale jest w tym, obok oczywiście tego wszystkiego, do czego się życzliwie po latach uśmiechasz, czyli obok młodości, tej niezwykłej energii, tego bezwstydu scenicznego. Kasia, jest w tym, może to przez kontekst tego, że wiem, jak wyglądały początki, jak wyglądało wtedy twoje życie w Szczecinie, ale w tym jest też coś takiej twojej niesamowitej wprost radości, że ty jesteś na tej scenie, że to życie, o którym marzysz i które właśnie jest twoją częścią, chociaż jeszcze czyha na ciebie ciągle codzienność i to wszystko jest niepewne, jak to życie będzie w końcu wyglądało, ta dorosłość, która się przed tobą otwierała, to widać, że z tej sekundy na scenie każdej wyciskasz po prostu wszystko wtedy. No wtedy to było dla mnie być albo nie być tak naprawdę. Publiczność, nie ukrywajmy, nie była przesadnie życzliwa, kiedy się pojawiliśmy na scenie w Jarocinie wtedy. A miałam wtedy coś takiego, to chyba było związane właśnie z młodością, że im bardziej ktoś mnie przeganiał, tym bardziej mi zależało, żeby jednak pokojowo oczywiście, ale spacyfikować taką osobę i powiedzieć jej spokojnie, spokojnie, wyciszyć jak takie dziecko po prostu, które boi się dotyku w ścisłych jak imadło ramionach i powiedzieć słuchaj bracie, bratku. No i tak wtedy jakoś zależało mi na tym, no i to się udało, bo rzeczywiście ta publiczność początkowo nieprzychylna, po każdym z czterech piosenek utworów przekonywała się do nas, a potem już naprawdę było bardzo ciepło. No a potem się zaczęła ta cała nasza historia długoletnia. Kasia, ty byłaś na Jarocinie wcześniej jako uczestnik? Byłam. W 89 roku byłam z zespołem Kafel. Czy musiałaś uciekać i nakłamać rodzicom? Musiałam uciec z obozu wtedy. Byłam z Agatą Kuleszą, to też jest zabawne, na obozie. Takim, no wakacje po prostu na obozie. To się nazywał obóz alternatywy, ale... Nie miało to wielkiego, nic wspólnego z taką jarocińską alternatywą. No i rzeczywiście dostaliśmy się z kaset z zespołem Kafel do Jarocina. No i nie mogłam, znaczy bałam się zaryzykować tego pytania w stosunku do rodziców, bo byłam pewna, że znając ich, nie zgodzą się pod żadnym, w ogóle nie ma takiej możliwości po prostu. No więc spreparowałyśmy z Agatą fałszywe usprawiedliwienie, rzekomo pisane ręką ojca. Pamiętam, że ćwiczyłam ten jego podpis jakiś taki dosyć dziwnawy. No i co? No i pojechałam na obóz i zapomniałam tego zwolnienia. I ojciec zobaczył te moje próby na kartce podrabiania jego podpisu i rzeczywiście tą taką kartkę w kratkę już z gotowym usprawiedliwieniem, że ja muszę z tego obozu w danym dniu po prostu wyjechać. Nie wiem, co ja miałam w głowie. W każdym razie w tym momencie ten ojciec się pojawił na obozie i powiedział dzień dobry, tu pani wychowczyni, powiedział chciałbym tutaj córkę prosić. Do Jarocina zawiozę cię. I to było najbardziej szokujące zdarzenie w ogóle w naszej wspólnej relacji całego życia właściwie. Zaskoczył mnie tym totalnie. Tata mnie zawiózł polonezem do Jarocina. Ale to jest fantastyczna opowieść rzeczywiście, ponieważ on z twoich opowieści i historii jawi się jako jednostka dość jednak surowa i z pewnym autorytetem. Bardzo surowa, zdecydowanie. To właśnie to czyni go jeszcze bardziej perwersyjnym w jakimś sensie jako ojca, że to jest właśnie takie no, chłodny, taki z tym paluchem, jakby, no nie wiem, opatrznościowym niemal, taki ostry, wymagający i nagle ta niesamowita taka jakaś czułość w postaci propozycji zawiezienia do Jarocina, gdzie wiadomo, że przecież no Jarocin to tak w tamtych czasach to było takie, że Jarocin, no rodzice się bali Jarocina ogólnie tego hasła. No i zawiózł, no i normalnie występowałam tam, a oczywiście przegraliśmy z Kosterkellerem wtedy. Ale to wspaniałe, jak mieszają się wspomnienia i wątki. Wczoraj stojąc dokładnie w tym miejscu opowiadałam organkowi, jak mój tata przyjechał po mnie odebrać mnie z koncertu Stonesów na Stadionie Śląskim, a z kolei pierwszym koncertem, na który rodzice pozwolili mi jechać, był wasz koncert w Spodku w 94, no więc to wszystko gdzieś. Tak. Jesteśmy teraz w centrum i zdarzeń, i sezonu festiwalowo-koncertowego. Czy ty lubisz sobie czasem po prostu pojechać, czy pójść na jakiś koncert? czasami tak, ale no, biorąc pod uwagę to, że my naprawdę bardzo aktywni jesteśmy jako zespół i nawet jeśli zespół ma odrobinę przerwy, to wtedy jakieś aktywności mi pojawiają się w kalendarzu, więc ja naprawdę rzadko bywam wtedy, kiedy bardzo bym chciała. W ogóle mam taką refleksję, że omija mnie zawsze to, co najpyszniejsze, że zawsze jestem albo spóźniona, albo nie mogę dotrzeć tam, gdzie dzieją się naprawdę rzeczy ważne, o których marzę, żeby w nich uczestniczyć. Także naprawdę wolałabym chodzić częściej, ale chodzę bardzo rzadko. Natomiast zauważam, że chyba starość powoduje jednak, że taką tolerancję mam taką, ja wiem, godzinna maksymalnie. I się nudzisz? Na dany zespół. Nawet najbardziej ukochany. I mam coś takiego, że po godzinie już wolałabym pójść na następny koncert, jeżeli to jest festiwal, albo w ogóle pójść do domu. I dlatego na przykład, kiedy my gramy dłużej niż godzinę, to mówię do chłopaków, my strasznie męczymy tych ludzi. Po co my gramy aż tak długo? Oni tego nie mogą znieść. Ja mówię, znam to, bo ja też nie mogę znieść, jak ktoś mi, że tak powiem, piłuje głowę gitarą przez więcej niż godzinę. Oni twierdzą, że niektórzy lubią długo, więc no, robimy to i liczę na to, że rzeczywiście chłopcy mają rację, a nie ja. Kasia, wprowadzenie do tego pytania jest takim banałem, że aż się uderzyłam w głowę, ale jubileusz, 25 lat na scenie, tak wielu fanów, dyskografia znana od A do Z i z powrotem. Czy z okazji tych 25 lat jakieś piosenki wróciły do łask? Wróciły, no. Nie dalej jak wczoraj graliśmy piosenkę One of Them z pierwszej płyty, w ogóle jako jedną z takich pierwszych piosenek. To było dosyć odjazdowe. No, jesienią mogę powiedzieć, że wracają miśki w pięknym stylu. Bardzo, bardzo rzadko grany utwór, a kiedyś niezwykle jakoś tak ciepło przyjmowany przez publiczność. No myślę, że tych takich, że tak powiem, wspominek wyciągania z zakurzonych, przykurzonych ostro piosenek z pierwszych lat działalności będzie naprawdę dużo, także warto wpaść. Kasia, łapiesz się trochę za głowę, jak słuchasz pierwszej, drugiej, trzeciej płyty? Jakie to są emocje po latach? Znaczy na tym etapie to już mnie bardzo rozczula, bo to już w tym momencie naprawdę minęło tak wiele czasu, jestem już tak stara, że po prostu kiedy słyszę to, to w jakimś sensie jestem w stanie się tak delikatnie nawet podteleportować na osi czasu w tamtą stronę i wzrusza mnie to, że byłam kiedyś młoda, szczupła. No i że tak rzeczywiście w tym jest sporo takiej może nieporadności. Ta barwa wokalu jest moim zdaniem dosyć taka, no, niezbyt ładna, niedopracowana jakaś taka, ale jednak jest w tym jakiś moim zdaniem urok właśnie młodzieńczy taki i no, wzrusza mnie to na dzień dzisiejszy. Wcześniej miałam kłopot, ja w ogóle nie przepadam za słuchaniem siebie. To jest chyba jak zasada. Wszyscy, tak, to tutaj zobacz, od razu się uruchamia tak wiele wspomnień, na przykład, nie, mam ochotę cię zapytać, było ci zimno na tej plaży, jak kręciliście teledysk do piosenki Misie? Bo tak wyglądało to tak dość chłodno. Tak, było wtedy chłodno, zdecydowanie, nawet bardzo chłodno. Tak, wtedy było mi zimno. Bardzo się wstydziłam w Paryżu, jak kręciliśmy teledysk do Teksańskiego. Czego się wstydziłaś? No tego, że ludzie się patrzyli, a my coś tam tą kamerą taką jakąś też dosyć chyba niezbyt imponującą jakościowo kręcimy tak zwany klip. I w ogóle wydawało mi się, że jestem niepodmalowana i że w ogóle wszystko to tak jakoś brzydko i marnie wygląda i że ci ludzie z Paryża tacy elegancji tak gapią, jak my robimy takie nie wiadomo co. Kasia, póki był, a był tam kadr na wieży Eiffla, myślę, że wszystko jest. No tak, wieża Eiffla zawsze robi, tak. No ale wiesz, jeśli jesteśmy przy teledyskach, to jest w ogóle kopalnia anegdot i temat na naszą osobną rozmowę. Przecież ptak z piosenki Jasowa, ta papuga nie była dla ciebie najmilsza, to też pamiętam. No nie była, bo poza tym w ogóle okazało się, że ja mam wejść do klatki pełnej gołębi. Że ptaki to miały być dużo gołębi i naprawdę, no nie ukrywam, dla mnie gołąb jest, to jest bardzo trudna relacja, ja i gołębie. Ja wiem, mam to samo. Wiem, że to są cudowne ptaki, że są ludzie, którzy po prostu pielęgnują, zajmują się nimi, opiekują, mają po prostu całe stada gołębi. Ja mam z nimi jednak kłopot. Coś w nich jest takiego, że wolałabym w bliski kontakt nie wchodzić, a tam jak się okazało, że mam być w klatce osadzona pełnej gołębi, to naprawdę dostałam czegoś na kształt histerii. Naprawdę, takiej nie gwiazdorskiej, tylko takiej czysto ludzko-dziecinnej, że nie mogę być z gołębiami w jednym miejscu, w takiej ilości. I czekaj, jeśli dobrze pamiętam, to się postawiłaś i nie byłaś. Nie byłam, bo dla mnie to było ponad moje siły. No. No, niektórzy nie lubią rodzynek, niektórzy gołębi. To jest zawsze ogromna przyjemność rozmawiać z tobą i nie mogę się doczekać, co jeszcze nas czeka w kolejnych latach, bo jestem pewna, że myślałam o to, czy nie zapytać cię wtedy, jak stałaś na tej scenie w Jarocinie w 1992 roku, co by było gdyby to się jednak wszystko nie zdarzyło, ale coś mi mówi, że fakt, że ty niespecjalnie miałaś plan B na życie, że jakby był... Ja nadal nie mam i nadal szukam. To znaczy, że to wszystko już po prostu było wymyślone i że to jest to. No nie, naprawdę, stwierdzam, że to była jednak seria przypadków. No mówi się, że nie ma czegoś takiego jak przypadek, że to wszystko, no nie wiem, no że tutaj manifestuje się nasza wolna wola. Mogłam pójść na przykład w inną stronę, któregoś z tych dni, które wcześniej przeżyłam i by się okazało, że nie jestem piosenkarką. Myślę, że tak mogłoby być. Natomiast no, coś mnie prowadziło. Nie wiem, czy mogę mówić o sobie, że jestem osobą obdarzoną intuicją, ale rzeczywiście coś mi kazało czasami pójść bardziej w prawo, a potem bardziej w lewo i w rezultacie doszłam do tego miejsca, no, tu do Wrocławia dzisiaj. A marzenia o aktorstwie już gdzieś na dalszym planie, czy jeszcze czasem? Nie, no ja myślę, że akurat teraz mam szczęście, że jestem otoczona w dużym stopniu aktorami, bo mam sąsiadkę, bardzo wybitną aktorkę, mam paru takich bliskich znajomych, którzy wykonują ten zawód i naprawdę wiem o nim więcej niż wiedziałam na przykład, nie wiem, 5 lat temu. To jest bardzo ciężka praca, ci ludzie naprawdę no, pracują na emocjach, to jest trudne, tam się dużo czeka, ja jestem niecierpliwa, ja nie lubię czekać, ja wolę poleżeć na kanapie, książkę przeczytać niż kurczę, stać i czekać, aż mi powiedzą, że mogę powiedzieć dwie kwestie. I bardzo szanuję ten ich zawód i nie chciałabym się do tego mieszać, bo uważam, że jest zbyt wielu aktorów, którzy czekają na zrealizowanie swojej pasji. Kasia, to już ostatnie pytanie. Za chwilę zagramy fragment waszego koncertu z ubiegłego tygodnia, kiedy zabraliście się za piosenkę zespołu Kult. Tak. Powiedz, dlaczego ten utwór? Bo to jest akurat taka dyskografia i takie teksty i taki artysta, że można naprawdę wybierać i przebierać. I to pytanie, czemu akurat ten, tu jest zasadne. Ale właśnie ze względu na to, że tych piosenek jest tak wiele w ich, tylko ich repertuarze, które moglibyśmy spokojnie, z jakąś wielką ochotą i szacunkiem wziąć na warsztat. To ten jakoś tak od razu przyszedł wszystkim do głowy, bo mieliśmy dopiero się skupić i zacząć analizować w ogóle tak naprawdę piosenki, jakie zależało na tym, żeby cover był polski na tamtej trasie jesiennej, że nie zagrać tylko polski. No i wypadło, że właściwie wszyscy niemal jednocześnie powiedzieli, a może Arachia? No Arachia jest ekstra, no i tak to się stało. I jest ekstra także w waszym wykonaniu. Mam nadzieję. O tak, i zaraz się o tym słuchacze programu trzeciego przekonają. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego z okazji 25 lat. Wszystkiego najlepszego również. I na następne wiele. Katarzyna Nosowska była moim gościem. Bardzo dziękuję, do zobaczenia za chwilę na scenie. Do zobaczenia, dziękuję, pozdrawiam. Podzielone murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej. Dziesięć palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę. Moje ciało murem podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę. Podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona za zasłony. Obserwuję obie strony, moja ulica murem podzielona, świeci neonami prawa strona. dziękujemy pięknie. To była oczywiście Arachia z Polski. No oczywiście, że to była Arachia w wersji zespołu Hej. To było przypomnienie tego, co działo się w ubiegłym tygodniu w Poznaniu. Na terenie Cytadeli podczas pierwszego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie. Dziś, przypominam, przystanek numer 2. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu. Już skończył się występ zespołu Camp, co pewnie słychać w tle, ponieważ jest zdecydowanie spokojniej, co najpewniej przeszkadza wyłącznie osobom realizującym audycję, ponieważ wszyscy inni nie mogą się już doczekać kolejnych dźwięków płynących ze sceny i to już za kilka minut. Teraz na tej scenie Piotr Stelmach. Myślę, że będzie moim gościem chwilę po 18:00. Opowie, jak to wszystko we Wrocławiu wygląda. Przecież tutaj jeszcze wciąż dzień bardzo młody. Kolejna piosenka to zupełnie inne czasy, zupełnie inne miejsce na świecie, zupełnie inne rzeczy, a zarazem jest coś, co łączy. Utwór, którego posłuchamy za chwilę i wszystko to, co dzieje się tutaj na Męskim Graniu. Zespół U2 świętuje 30-lecie wydania swojej słynnej wielkiej płyty The Joshua Tree. Świętuje wielką trasą koncertową, na której między innymi grają ten album w całości. I tutaj właśnie ten łącznik. Wszystkie koncerty Męskiego Grania wyprzedane od dawna i już są tylko pytania, gdzie można jeszcze zdobyć bilety i ten wielki żal, kiedy pada odpowiedź, że nie, już nie ma, już się skończyły. I dokładnie tak samo jest z tą właśnie trasą zespołu U2. I to wydane całkiem niedawno wieloalbumowe dzieło, które przypomina album Joshua Tree i rozpieszcza dodatkami, ma też jeden z dysków wypełniony nagraniami koncertowymi. I to nie wiem, czy jest bardziej na rozdrażnienie, czy na pocieszenie, ale to są tak wielkie piosenki, że nie sposób się gniewać. See the storm. Zespół YouTube aktualnie w Europie, na europejskiej części trasy promującej wspomnienia, chyba tak można o tym powiedzieć. 30 lat temu ukazał się album The Joshua Tree. Najpierw na tych koncertach grają single poprzedzające rok 87 w ich historii, w ich dyskografii, a po zagraniu w całości płyty Joshua Tree grają utwory z lat po 87 roku, dość starannie omijając dwie ostatnie niezbyt kochane przez fanów i słuchaczy płyty w ich dorobku. A to wspomnienie roku 87 i koncert z jednej z najsłynniejszych sal koncertowych, chociaż przecież odbywają się tam nie tylko koncerty, czyli nowojorskiej Madison Square Garden. Ale dziś dla nas ta najważniejsza i najpiękniejsza sala koncertowa to oczywiście ta na wolnej przestrzeni tutaj we Wrocławiu na Pergoli. Przed chwilą spadło kilka kropli deszczu. Cały czas jestem tutaj optymistką, jeśli chodzi o pogodę i być może taki jest pomysł na tegoroczną trasę koncertową, że w każdym mieście musi nas w pewnym momencie przywitać piękna tęcza. Jak mówią świadkowie z ubiegłego tygodnia, podczas poznańskiego koncertu były aż dwie. Wracamy po godzinie 18:00. Kolejni goście, zespół Camp, a także Cortez. A teraz jeszcze utwór z jednej z moich ulubionych tegorocznych płyt. Utwór, który w pewnym sensie nawiązuje do piosenki, której posłuchamy po godzinie 18:00, kiedy się sięgniemy po inną płytę, która obchodzi 30. urodziny, Tango in the Night zespołu Fleetwood Mac. A to jest album, który w jednej z piosenek dalekim, dalekim echem brzmi i na tym wydawnictwie. Father John Misty. Naturally, the dying man wonders to himself. His commentary being more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes, and fools, on his watch while he was alive. Lord, just a little more time. Oh, in no time at all, this will be the dearest still pass. The dying man, once I'm in the box, just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd managed to detect. Take them once he's left. Oh, in no time at all, this will be the dearest still pass. What he'd give for one more day. Eventually the dying man takes his final breath, but first checks his news feed to see what he's about to miss. It occurs to him